Filomag Plus Oczy. Sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 18 dzień listopada, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Uwaga na śnieżną i deszczową aurę. Trudna sytuacja pogodowa jest m.in. w górach. Nowy unijny pakiet sankcji wobec Rosji nie wpłynie znacząco na budżet Kremla. To opinia ekspertki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Elżbiety Kacy. Wciąż można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej z okazji Dni Otwartych Notariatu. W Tatrach są bardzo trudne warunki turystyczne. Na szlakach zalega świeży śnieg, który w wyższych partiach jest nieprzetarty. Miejscami wiatru tworzy głębokie zaspy. Topór podkreśla, że poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia i posiadania odpowiedniego sprzętu. Między innymi raków, czekana, kasku i lawinowego ABC, czyli detektora lawinowego, sondy i łopaty. W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego, jednak silny wiatr i padający śnieg mogą pogorszyć warunki. Trudna sytuacja jest także w Bieszczadach, gdzie pruszy śnieg, a do tego jest ograniczona widzialność. Wszędzie pada śnieg, no i w Ustrzykach Górnych, w związku z tym, że ta temperatura jest niższa, minus 1, pokrywa jest 2 cm, ścisnej jest 1, a w Sanoku śnieg topi się na bieżąco. No powolutku nam przybiela, myślę, że w wyższych partiach ta temperatura będzie niższa i ta pokrywa no minimalnie, ale będzie większa. Powiedział dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Jerzy Godawski. Trudna sytuacja jest także na drogach. Służby zalecają pilną zmianę opon na zimowe, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Proponowane unijne sankcje na diamenty LGP czy aluminium będą miały niewielki wpływ na uszczuplenie rosyjskiego budżetu. To opinia ekspertki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Elżbiety Kacy. Projekt 12 pakietu restrykcji unijne kraje otrzymały od komisji kilka dni temu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomycka jako pierwsza poinformowała o tym fakcie i szczegółowo opisała propozycję. Teraz poprosiła ekspertkę o ich ocenę. O propozycjach nowych sankcji ekspertka PiSMu Elżbieta Kaca mówi tak. One mogą przynieść szacunkowo straty Rosji rzędu kilku miliardów euro rocznie. O ile rosyjskie władze nie zdołają przekierować eksportu tych surowców do państw, które nie stosują sankcji. Ekspertka dodała, że jeśli chodzi o gaz płynący z Rosji do Unii, to akurat LPG ma najmniejsze znaczenie pod kątem dochodów rosyjskiego budżetu. W ubiegłym roku Unia Europejska zaimportowała ten surowiec z Rosji w wysokości jedynie około miliarda euro. Zdaniem ekspertki jest duża szansa na przyjęcie embarga na rosyjskie LPG, bo to embargo zaproponowały Polska i kraje bałtyckie, które w ubiegłym roku odpowiadały za 80% całego unijnego importu tego surowca z Rosji. Ekspertka nie wykluczyła natomiast wyłączeń, o które poproszą na przykład Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szlachetna paczka otworzyła bazę rodzin potrzebujących pomocy. Zainteresowani wsparciem mogą przeczytać historię osób, które czekają na pomoc, mówi koordynator regionalny Szlachetnej Paczki Marcin Król. Jest taki moment, w którym każdy może wejść na szlachetną paczkę, wybrać rodzinę, no i skompletować tą paczkę. Każda rodzina ma swój opis. Możemy przeczytać każdy opis, każde potrzeby, no i tutaj mierzyć się na swoje możliwości. Rodziny są różne. Są to seniorzy, którzy są samotni, no to wiadomo, te potrzeby będą mniejsze. Są rodziny wielodzietne. Także myślę, że każdy poś rodzinę może wybrać, który może pomóc. Tą paczkę można zrobić w pracy, można zrobić w szkole, można zrobić ze znajomymi. To nie jest także wszystko jest na naszej głowie. Skompletowanie paczki i przekazaniu jej wybranej rodzinie pomogą wolontariusze Szlachetnej Paczki. Pomoc trafi do potrzebujących 16 i 17 grudnia. Szczegóły i baza rodzin na stronie szlachetnapaczka.pl. Jeszcze do godziny 16 można skorzystać z bezpłatnej porady notarialnej podczas Dni Otwartych Notariatów w Krakowie. Z darmowych porad korzysta dziś wielu mieszkańców, którzy pytania zadają telefonicznie, przez media społecznościowe czy osobiście w rozmowie z notariuszami. Bardzo fajna inicjatywa, kapitalna, bo w zasadzie normalnie to dostęp do takich prawnych różnych przepisów to jest znaczy utrudniony. No może ktoś chce pogrzebać, to sobie poszuka, prawda? Ale nie wszyscy. To jest takie dostępne po prostu bardzo tak bezpośrednio. I to mi się podoba. Głównie dotyczącymi, czy zmieniły się sprawy

signal fire. Let me know when I should move. You amplified in the sound, justified. dobry. Naszym gościem jest Rafał Szałajko, popularny aktor teatralny i filmowy. Partner w sztuce O co biega z Maciejem Damięckim. Mam pytanie, jakim kolegą, jakim partnerem był na deskach teatralnych Maciej Damięcki? Maciej Damięcki to taka chodząca historia polskiego teatru. Polskiego teatru, polskich legendarnych garderób. On znał wszystkich. On był takim łącznikiem nawet jeszcze z tym teatrem przedwojennym, bo pamiętał mistrzów tych nawet sprzed wojny przez swojego ojca. On jest z takiej znamienitej teatralnej rodziny. Tak, to jest rodzina z tradycjami wielopokoleniowa. Tak, wielkimi tradycjami zaspowskimi. On siedział na kolanach, w kulisach z wielkimi mistrzami, ale także też jakby scen warszawskich specyficznie, bo to był aktor warszawski z tej szkoły, z tego środowiska. Opowiadał o nich wszystkich, znał wszystkich, widział, grał, siedział, bywał. Człowiek historia, tak, aktywny. Maciek odszedł w wieku 79 lat, a jeszcze 6 dni przed śmiercią graliśmy razem w Kapitolu, w teatrze, gdzie był już naprawdę schorowany, tak. Było widać jego cierpienie, takie zmaganie się z ciałem, ale widz nigdy tego nie odczuł, tak. To był taki, niektórzy mówią stara szkoła, ja mówię, że to jest ta szkoła takiego najlepszego aktorstwa. No, a czy teatr był jego życie? Ja myślę, że tak. Znaczy oczywiście kochał, uwielbiał swoją rodzinę, miał swój wspaniały świat, swoje koty, wspaniałego syna, córkę, żonę, którą uwielbiał, kochał. Kochał swoją rodzinę i uwielbiał swoją prywatność i dom nad morzem, gdzie znikał, ale do końca trzymał się teatru, tak, mimo tej choroby, gdzie myślę, że nie jeden człowiek by po prostu odpuścił, nie chciałby, czekałby, żeby zebrać siły, a on nawet w tych najgorszych momentach tej choroby, z którą się zmagał, chciał być w teatrze, utrzymywał ciągłość i po prostu na scenie świecił. Uwielbiał grać. Uwielbiał być w teatrze, w garderobie też, nie? Bo ta garderoba nasza teatralna to też jest takie dla nas ważne miejsce i nie jeden z kolegów z tego przedstawienia zawsze mówił, że no jak gdzieś źle było na zewnątrz i jak widział, że w kalendarzu mało co biega, to trochę wcześniej nawet do teatru, bo Maciek już tam siedział, już w tej garderobie i tam można było trochę naładować akumulatorów. A to jego legendarne poczucie humoru, on rzeczywiście lubił i umiał żartować? Uwielbiał. Mhm. Uwielbiał żartować. Zawsze robił to z klasą i to była taka stara szkoła, bo każdy aktor musi opowiadać anegdoty. No albo opowiada znakomicie dowcipy i to są, no to są legendarne dowcipy. Niektóre były niecenzuralne, pikantne, ostre, ale one były opowiadane w garderobie, w takim męskim świecie, w męskiej garderobie, to jest taka specyfika też tego miejsca, ale no to był legendarny anegdociarz, tak? To była chodząca anegdota o ludziach i też robił to celowo, ta anegdota nie jest tylko rozrywką, nie? Bo teatr jest taką ulotną sztuką, teatr. I ludzie teatru żyją w tych anegdotach, tak, w których przekazujemy sobie jak pałeczkę w garderobach, opowiadamy o ludziach i potem je powtarzamy i oni w tych garderobach żyją, tak, bo spektakl przemija. No i popijając herbatkę, o której pan napisał. Tak, miałem przyjemność, no to był naprawdę ciężki spektakl ten ostatni, tak, Maciek był naprawdę bardzo słaby, był po takim zabiegu kolejnym. To nie jest tajemnica, zmagał się z nowotworem, przyjeżdżał po chemiach, grał bezpośrednio po chemii, miał wlew po południu, a wieczorem grał. Niesamowite. Niesamowite, tak, niesamowite. I to zawsze było takie, i dzisiaj naprawdę, i w tą sobotę siedział tak, no, siedział i nic nie mówił, trzymał głowę w rękach i mówił, Jezu, chyba nie zagram. Oczywiście to jest zawsze takie aktorskie, trochę kokietowanie, trochę takie zmaganie się z samym sobą, ale naprawdę było tak, bo zawsze sobie sam tą herbatę z mlekiem robił, tak zwaną bawarkę. Ale tutaj jeszcze Piotrek Miazga, my zawsze z nim żartujemy, trochę się przedrzeźniamy. Powoli żeśmy zaczęli tutaj rozkręcać atmosferę, tak po prostu, żeby Maćka podnieść troszeczkę na duchu. Ja mu tą herbatkę zrobiłem, rumieńce wróciły i zagrał naprawdę wspaniały spektakl, bez jakiegoś zawahania, bez wszyscy czekaliśmy na tą pierwszą kwestię, bo on wchodzi po drugim akcie, ja też. Jakby powiedział to pierwsze zdanie, to potem wszystko poszło, poleciało i zagrał wspaniale. Jak zawsze zresztą, bo to był mistrz, to był taki teatralny majster, rzemieślnik, który uczył się od mistrzów estrady, który obserwował, który był bardzo świadomy tego rzemiosła, jakim jest aktorstwo. No i chyba kochał swój zawód, bo sam powiedział, że to jest wspaniały zawód. Kocham go. Nie wiem, czy ze wzajemnością, ale i tak go kocham. Z wzajemnością, nie. Scena go uwielbiała. Tak, ja myślę, że on budził ogromną sympatię i powiedział też w jednej z rozmów, jestem po to, aby się podobać. Jeśli się podobam, to jest dobrze. To a propos takich odzewów, które pewnie dotyczą wielu aktorów ulicznych, jakichś takich bezpośrednich od ludzi, które czasem, no umówmy się, nie są zbyt fartowne albo przyjemne, czy w odpowiednim momencie, że tak powiem, ludzie się odzywają do was, ale on zawsze odpowiadał z uśmiechem, bo uważał, że jest po to, aby się podobać. Tak, on był dla widzów, był dla teatru, zresztą spędził teatr, jest jedna rzecz, ale on też był aktorem estradowym, tak, nigdy tego tak. nie był. On spędził pół życia w objeździe, tak, na estradach. To był człowiek dla ludzi, uwielbiał grać. Naprawdę uwielbiał grać. To gdzieś napisałem w takim pożegnaniu. Pożegnałem na swoich social mediach, bo po prostu było niesamowite spotkać tego człowieka, tą legendę, którego oglądałem w telewizji tak jako dziecko. Na przykład w stawce Większe niż życie. Na przykład. Zawsze wspominam tą rolę. No tak, to była rola przełomowa, rzeczywiście, także dla niego. Bo on mówił, że cała Polska oglądała ten film. No tak, do tej pory ogląda. On wiecznie wspomina to, jak po emisji wyszedł na ulicę i po prostu nie mógł się opędzić od ludzi. Nie? Jak państwo wiecie, jestem aktorem i często występuję w filmach. I grałem między innymi w takim filmie, który się nazywał Stawka Większa niż życie. I tam grałem rolę dwóch bliźniaków. Jednego z Hitlerjugend, drugiego z Ruchu Oporu. I tam była taka afera, że jednego podmieniono pod drugiego. Zresztą jak J23 ma swój numer, ja również mam w tym filmie swój numerek. Jestem J120 ileś, już zapomniałem ile. Otóż grałem ja w tym filmie, który był bardzo popularny. Później było wiele, wiele bardzo powtórek tego filmu. I swego czasu, będąc nad morzem z żoną, szedłem sobie po ulicy. A trzeba wiedzieć, że ten film był bardzo popularny i ludzie w ogóle tym się strasznie entuzjazmowali. Idę sobie po ulicy i akurat w tym czasie był na ekranie ten odcinek Stawki Większe niż życie. Nazywał się to Genialny plan pułkownika Krafta. Idę ja sobie z żoną, nie wiem jaka to sytuacja, bo już nie pamiętam dokładnie. Grunt, że nagle, przepraszam za wrażenie, spod budki z piwem oderwał się jakiś taki obszczymurek, podleciał do mnie, walnął mnie w plecho, mówi, ty mówi, kurde, z bliźniaków. A ja mówię, nie, z Koziorożca. A tu przepraszam. On bardzo dużo wspominał. On wchodził dopiero po pierwszym akcie i siedzieliśmy w garderobie cały ten pierwszy akt i naprawdę można było posłuchać, no bardzo dużo wspominał. Zadebiutował też jako dziecko w filmie. Mm-hmm. Miał też niesamowitą przygodę, o której dużo ludzi nie wie. Tak. On jako dziecko też miał nowotwór, guza na strunach głosowych. Tak, guza tarczycy. Jego, tak, taki, stąd ten jego taki ochrypły głos, ponieważ był operowany w Szwecji, to w ogóle niesamowita historia. Też dzięki ubezpieczeniu filmowemu, bo miał grać rolę w filmie, to ubezpieczenie pokryło tą niesamowitą, jako dziecko był operowany w Szwecji, wyleczony, ale zawsze, mówi, ta jedna struna nie była tak sprawna już, bo była nacięta, przez to był ten taki chropowaty, charakterystyczny głos. Który on zamienił na walor. Nie? Tak, tak, bo również grał w dubbingu, był w Teatrze Polskiego Radia obecny. Panie Rafale, bardzo dziękujemy za gość wspomnień na gorąco. Żegnamy dziś Macieja Damięckiego w naszej audycji w Atrakcie. Bardzo jestem mu wdzięczny, że mogłem z nim grać i siedzieć w jednej garderobie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za te ciepłe słowa. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Thank you. Wracając jeszcze do Teatru Polskiego Radia, przypomnimy fragment słuchowiska, bardzo także lubianego i słuchanego przez państwa. I też przez Macieja Damińskiego. On kochał słuchać słuchowiska Teatru Polskiego Radia. I kochał w ogóle radio. A przecież jesteśmy w radiu. Posłuchajmy fragmentu Mistrza i Małgorzaty. Czy mogłeś się widzieć z przewodniczącym? Nie bardzo. A czy jest w swoim mieszkaniu? Raczej go nie ma. A kiedy będzie mam bardzo pilną sprawę? Tego to nikt nie wie. Sekretarza też nie ma? Nie wiadomo kiedy, że no... Wszyscy są chorzy. Chyba w zarządzie ktoś jest. Ja? Widzi pan, jestem jedynym spadkobiercą nieboszczyka Berlioza, mojego siostrzeńca, który, jak wiadomo, zginął nad patriarszymi. Zgodnie z prawem winienem przejąć spadek w postaci mieszkania numer 50. Nie znam się na tym, towarzyszu. Za pozwoleniem, będąc członkiem zarządu, powinien pan. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie, naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie. Mylić jawy i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartins, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, czy tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Patrz, oto teatr. Przyszedłeś, boś chciał, bo tu mądrzej lub chociaż zabawniej. Bo wiadomo, kto gra, z kogo śmiech, nad kim łza i że nic się nie stanie naprawdę. Nam wolno rolę odegrać i wyjść. Nie musimy zabierać jej w życie, mylić jawy i snu. To jest teatr i tu kłamstwo swoje granice zna, bo ten teatr tam obok nas nie zna granic patosu ni plagi. Triumfuje Tartin, oklaskuje kto żyw, nikt o królu nie krzyknie, że nagi. Lecz co jest grane, czy dramat, czy skecz, tragedia, czy farsa, któż spada? Wiem jak mało kto, że odróżnia je to, w której chwili kurtyna, kurtyna opada, kurtyna opada. Teatr uczy nas żyć, życie nas uczy udawać. Sprawa, patrz, słuchaj najlepiej. Rafał Szałajko opowiedział nam o wielkiej roli Macieja Damięckiego w Stawce większej niż życie, no i... która zbudowała jego postać w świadomości Polaków. On nie mógł spokojnie przejść ulicą, jak państwo słyszeli. Tak, tej roli. Opowiedział nam także, że to był aktor skazany na aktorstwo de facto, bo Maciej Damięcki pochodzi z wielkiej rodziny aktorskiej i jego dzieci też są aktorami, więc... Nie miał wyjścia de facto. Jego dzieci, jego brat i w ogóle to jest taka aktorska, bardzo znana rodzina i poważana i ciesząca się szacunkiem w środowisku. To jest również wielopokoleniowa rodzina aktorska, jak państwo usłyszeli. On się po prostu wychował na scenie i tym teatrem żył, ale był również bardzo ciekawą osobą na co dzień, bardzo zaradną, bardzo pogodną i taką nastawioną na działanie. Otóż okazuje się, proszę państwa, że był po prostu złotą rączką. Zaraz państwu o tym sam Maciej Damięcki opowie. Pan jest taką kontrowersyjną postacią, nie mówię tutaj o talencie aktorskim, tak życiowo. Jest niekonwencjonalne, że na przykład ja, jak nie było co do roboty w Polsce, stan wojenny i tak dalej, rodzinę trzeba było utrzymać, to pojechałem do Stanów i budowałem domy. Pół roku budowałem domy, nawet dwa do tej pory stoją w Chicago, oglądałem je. A poza tym to troszeczkę wiem, na czym to polega i uwielbiam te rzeczy robić. I tam samo u siebie w domu kładłem tam te wszystkie glazury, terakoty, to potrafię zrobić. Poza tym stolarkę bardzo lubię robić, wykańczać różne rzeczy. Ja jestem taki cyzelant troszkę. Jak już mam coś zrobić, to wiadomo, że żona nie przyjmie pracy od nikogo, tylko ode mnie. Żeby, że jak, a Maciek robi, to jest bardzo dobrze zrobione. To pan ma bo tam jest wszystko co do milimetra zrobione, przyklejone, wymyślone. Nie ma żadnych dziur, nie ma tego. No, lubię, po prostu lubię. Są ludzie tacy, ja jestem taki, ale żona się do mnie przyzwyczaiła. Chwała jej za to, cierpliwa kobieta. Ja jestem też cierpliwa, bo do niej się również przyzwyczaiłem. Ona ma swoje, ale dajemy sobie radę po prostu. Czy warto być osobą pogodną, uśmiechniętą, taką wzbudzającą serdeczność i tych, którzy pana znają jako pewnie, aktora tak, i oczywiście, przyjaciół. Oczywiście, tak, bo przecież no ile się można dąsać na ludzi, że tak powiem. Nie trzeba uciekać od tego, bo wiadomo, że ludzie są tacy, a nie inni. Przychodzą, klepią, no to przecież nie będę się obrażać na niego, skoro on mnie chwali i ja mu się podobam. To po to ja jestem aktorem, żeby mu się podobać, prawda? A jeżeli on w ten sposób wyraża swoją aprobatę dla mnie, to powinienem się tylko z tego cieszyć. No, na pewno lepiej być pogodnym niż smutnym i bez przyjaciół, bo pogoda ducha zawsze wpływa na to, że ma się wielu znajomych, wielu przyjaciół, jest się akceptowanym w towarzystwie, a przecież chyba każdemu o to chodzi, nie? Sporo w naszej audycji wspomnieniowej mówimy o poczuciu humoru Macieja Damięckiego. Legendarnym, o jego anegdotach i o jego umiejętności rozbrajania trudnych sytuacji właśnie poprzez poczucie humoru. Ale on również śpiewał. I ta piosenka Bawmy się Marcina Wolskiego może być takim jego credo życiowym, bo wydaje się, że poprzez śmiech, poprzez dystans, no budował taką swoją życiową mądrość i stosunek do rzeczywistości. I chyba żyło mu się przez to łatwiej. Tak, żyło pewnie mu się przez to łatwiej, ale też sam wielokrotnie podkreślał, że nie warto żyć przeszłością, że warto jest żyć tu i teraz. Także, proszę państwa, żyjmy chwilą i posłuchajmy, co nam zaraz wyśpiewa sam Maciej Damięcki. Zabawa starą ma tradycję, niech świadczą o tym kronik sterty. Rzymianin bawił się w inskrypcję, a my bawimy się w papierki. Jak Ikar bawił się w lotnika, jak w świnkę bawił się Fusze, jak w durnia grała wciąż Xantypa, jak Sokratesem, może nie. Tak bawmy się, bawmy się. Co jest innego do zrobienia? Tak bawmy się, bawmy się. Nie błądząc po manowcach. Zabawmy się, odstawmy się, podstawmy się, nastawmy się na elitarną zabawę w salonowca. Niech żyją szachy i warcaby, bączek, bębenek i patyczki. Kto grać w Chińczyka nie da rady, niech się zabawi z nami w grzybki. Bo grywał Cheops piramidkę, bo faraona Ramzes grał, bo Lot przegrywał w loteryjkę, a Rothschild w ręku swym bank miał. Zagrajmy więc, grajmy więc, najlepiej zagrać na zapałki. Zagrajmy więc, grajmy więc i hazardowo, i upojnie. Ograjmy więc, ograjmy więc, przegrajmy więc, zagrajmy więc. Byle nie w wojnę. Naszym gościem jest Olga Bończyk w drodze do Koszalina, więc łapiemy ją w pociągu. Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry. Dzień dobry. No, okazja jest smutna, bo tak. Dziś żegnamy Macieja Damięckiego w naszej audycji. Zagrałaś z nim w Teatrze Kapitol, wrzuciłaś takie zabawne zdjęcie na social media, jak się mówiąc wprost wygłupiacie. Jak ty go wspominasz? Jaki to był człowiek? No właśnie tak. Przede wszystkim chyba był zawsze kimś, kto zupełnie nie był gwiazdą. Na pewno nie był człowiekiem, który korzystał z faktu, że jest rozpoznawalny i jest wielkim aktorem, ogromnie cenionym. Zawsze po prostu był wspaniałym kolegą, wspaniałym człowiekiem, o ogromnym dowcipie, o ogromnym poczuciu humoru, dystansu do siebie. I w zasadzie mam ogromną przyjemność, bo rzeczywiście się z Maciejem bardzo polubiliśmy i naprawdę zawsze mieliśmy ogromną frajdę z tego, że stoimy razem na scenie i graliśmy naprawdę i zabawne sceny i też naprawdę bardzo dobrze nam się pracowało. Myślę, że ten szacunek mój do Macieja, ale także jego do mnie był przeogromny, więc za każdym razem, kiedy stawaliśmy na scenie, czuliśmy ogromną satysfakcję i zawsze się do siebie z czułością uśmiechaliśmy. Ale muszę powiedzieć o takiej, o tych ostatnich, bo oczywiście wiedzieliśmy już od roku, że Maciej poważnie choruje. Przechodzi bardzo długi proces leczenia. Widzieliśmy z miesiąca na miesiąc, jak gaśnie. Pamiętam, ja grałam z nim 2 tygodnie temu w spektaklu Osobieka na scenie Kapitol. Mm-hmm. I pamiętam, mamy tam taką bardzo bliską scenę, kiedy ja go muszę szarpać za poły jego garnituru. I pamiętam, że zadrżałam wtedy naprawdę bardzo mocno, bo popatrzyłam w jego oczy i zobaczyłam, że jest u kresu sił. I przyznam szczerze, że wtedy schodziłam ze sceny z takim ogromnym lękiem, przestrachem, że możemy się po prostu już więcej nie spotkać, bo naprawdę był bardzo słabiutki i wtedy też przyznał, że terapia, którą przechodzi, niestety już nie przynosi spodziewanych skutków i że prawdopodobnie będzie ta terapia zmieniana. No niestety okazało się, że już nie doczekał tej nowej terapii, nowego sposobu leczenia i odszedł, ale z całą pewnością też muszę tutaj z taką przyjemnością podkreślić, że spektakl Osobiega to była kompilacja też takich wspaniałych ludzi, aktorów, którzy się spotkali w jednym spektaklu i myśmy naprawdę się bardzo zaprzyjaźnili. Do tego stopnia, że w pandemii myśmy notorycznie byli na takich wspólnych takich spotkaniach, żeby się po prostu, żeby nie zerwać ze sobą kontaktu. Naprawdę bardzo się lubiliśmy i każdy spektakl, każde spotkanie na scenie było dla nas wszystkich aktorów biorących udział w tym spektaklu ogromnym szczęściem. Więc Maciej był oczywiście tutaj naszym takim promyczkiem i naszym takim rodzynkiem, ale też tak naprawdę z ogromną czcią zawsze podchodziliśmy do tego i poczytywaliśmy sobie to za duży honor i przywilej, że możemy stać z nim na scenie. O wspomnianej pracy w Teatrze Kapitol w farsie Osobiega sam powiedział, że określił tą pracę jako, że jest cienka granica między szmirą a szlachetnym rozśmieszaniem. Chodzi o to, aby bawić widzów. Czy rzeczywiście bawił widzów? Był absolutnie obłędny w swojej roli. Stworzył jego rola pastora Humphreya. To nie jest zbyt duża rola. On wchodzi dopiero w drugim akcie, ale muszę przyznać z ogromną czułością, ze wdzięcznością, że to właśnie z nim mogłam grać mu partnerować na scenie. Jak wchodził, to absolutnie zmieniała się cała rzeczywistość. Maciej miał tak ogromne doświadczenie aktorskie. Był tak wspaniałym aktorem, który naprawdę znał tę cienką granicę i wiedział, kiedy zaczyna się szarża, a kiedy dochodzi się do tej cienkiej granicy, do tej ściany, poza którą nie wolno przejść. I naprawdę nigdy nie szarżował. Zawsze był obłędnie zabawny. I muszę przyznać, że zawsze, kiedy grałam z Maciejem, zawsze siedziałam za kulisami i pomimo, że miałam sporo przerw i mogłam spokojnie posiedzieć sobie w garderobie, to zawsze siedziałam za kulisami i patrzyłam na niego za kulis i podglądałam, jak gra, jak rozwija tą swoją rolę, ponieważ podpatrywanie tak dobrych aktorów i tak wspaniałych mistrzów jest w zasadzie przywilejem bardzo niewielu, więc poczytywałam sobie po prostu każdy spektakl z nim jako również znakomitą lekcję aktorstwa. Piękne słowa, Olgo. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Życzymy ci spokojnej podróży do dalekiego Mielna, gdzie dziś śpiewasz swój recital, bo jesteś też aktorką w podróży, tak jak podróżował pan Maciej za życia, bo on też bardzo dużo grał w całej Polsce, tak i ty jeździsz. Także trzymamy za ciebie kciuki. Trzymamy. Uważaj na siebie, bo dzisiaj jest prawdziwa zima. Naprawdę, jest bardzo śnieżnie. Ja jestem w tej chwili, mam przystanek w Ciechanowie i naprawdę jest całkowicie zaśnieżony. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy ci za garść wspomnień. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Ile ja bym dała, by widzieć ciebie znów? Ile niewypowiedzianych mam w głowie słów? I czy nie zimno ci tam tak mało. Dałeś sobie szans, już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da, już jest po, więc aniołom szepnij to. Co mi tutaj po tym, że będę ciebie chcieć? A może niebo chciało cię bliżej mieć? A teraz zimno, zimno bez ciebie tu. Tak dużo mogłam dać ci słów, ale już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś. Więc aniołom szepnij to. Ja będę czekać, nie bój, nie, nie bój, nie. Ja będę wołać, wołać cię, wołać cię. Ja będę prosić, by jeszcze zobaczyć twoją twarz, już jest po, więc aniołom szepnij to, że tęskni ktoś za dotykiem twoich rąk, że głodowałeś za dnia, ale dawałeś ile się da, już jest po, więc aniołom szepnij to. Wspominamy dziś Macieja Damięckiego, który był przesympatycznym, otwartym na kolegów i na świat człowiekiem. Był także bardzo dobrym i znanym aktorem teatralnym, filmowym, znanym z radia, znanym również z dubbingu. Ale co chyba najważniejsze, był człowiekiem, który pracował do końca i który potrafił się cieszyć każdą chwilą i tym, co robi, bo chyba to był taki przykład aktora, który rzeczywiście kochał swój zawód, prawda? Kochał tak, teatr. Tak, wielokrotnie mówił, że kochał swój zawód, miał nadzieję, że ze wzajemnością. Podkreślał również to, że to pochodzenie z rodziny aktorskiej, ale też to, co chciałabym powiedzieć też, że był dobrym człowiekiem, bo przeszedł dwukrotnie ciężką chorobę nowotworową i też po pokonaniu jednej z nich zaangażował się bardzo mocno w kampanię, był wręcz ambasadorem kampanii Prostata na lata i zachęcał panów do regularnego badania się. Więc nie tylko wspaniały i popularny aktor, ale też dobry człowiek. Tak, i taki troskliwy, powiedziałabym, w stosunku do innych. Tutaj padały takie sformułowania, że często w garderobie był królem anegdoty, że pochylał się nad sprawami innych i że był taką duszą towarzystwa. Aktorzy mają to do siebie, proszę Państwa, jeśli znaliście kiedyś jakiegoś aktora albo czytaliście o tym, to oni rzeczywiście lubią być widziani, słyszani, są nieprawdopodobnie aktywni towarzysko, opowiadają anegdoty. Właśnie, ale nie zawsze znają umiar. On był dyskretny, był, jak to tutaj się pojawiało wielokrotnie w komentarzach, takim aktorem w dobrym, starym stylu. Ten humor też miał swój smak, miał swoją klasę, ponieważ zależało mu na tym, żeby przez anegdotę i przez humor powiedzieć coś więcej, żeby zostawić jakiś swój ślad. I myślę, że taki swój ślad zostawił. Na pewno. Miejmy nadzieję, że pozostanie w naszej pamięci i dzięki popularnym filmom, w których grał, nie tylko Stawka większa niż życie, czy wspomniane już Rzeczpospolita babska, Rozmowy kontrolowane, również zagrał w ostatnich produkcjach Znachor i film, który dopiero wejdzie do kin, Uwierz w Mikołaja. Tak, to jest taki przebój świąteczny, szykowany na właśnie ten czas około Bożego Narodzenia, także zobaczymy go jeszcze i to jest wspaniałe, że zostawił nam siebie i że do ostatniej chwili grał, był aktywny i wierzył w to, że jego zawód ma sens. Jak sam powiedział, no aktor musi się podobać, jeśli się podoba, to świetnie, bo po to to robię. Był pogodzony z tym, kim jest, co robi i że taka jest właśnie rola aktora, aby podobać się innym i aby grać dla innych. To bardzo piękne credo, także my też z uśmiechem, choć i ze smutkiem, żegnamy pana Macieja, życząc całej jego rodzinie dużo spokoju i składamy serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia, ponieważ wiemy, że akurat w rodzinie Damięckich ostatnio wiele smutnych chwil miało miejsce. Niedawno odeszła pani Barbara Borys-Damięcka, a jesteście państwo wspaniałym aktorskim klanem. Wszyscy o was myślimy, jesteśmy z wami myślami i mówimy państwu w takim tonie do widzenia. Usłyszymy się za tydzień, natomiast pana Macieja Damięckiego pozostawimy na długo w naszej pamięci i w naszych sercach. Żegnamy z ogromnym smutkiem Macieja Damięckiego. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w antrakcie jest PZU. Zapraszamy